بل لکه د زابل ولایت د ناوې د نوبهار ولسوالۍ څخه ناروزي خان عاقب رالېږلې پوښتنه کوي. مسافر ته سنت کول په سفر کښې ښه دي او که یې پرېښودل ښه دي؟ حضراتو، دا مسافر دوه قسمه دي. د یوه دپاره دا سنت کول ښه دي، د بل دپاره دغه ترک د سنتو دغه ترک سنت یعنې پرېښوول یې ښه کار دی. که داسې وي چې دغه سړی یو ځای واړوي، هوټل ته راشي، دا وخت ډېر وي، دی فراغت ولري، یا یو ځای دی شپه کوي، بیا نو دا سنت یې کوي د لمانځو سره، دا دې نفل دي حضرات ودي. او که داسې مسافر وو چې هغه عجلت والا دی، تلوارجن دی، تنها و تنها د لمانځه دپاره دی د هغه خپلې دابې سه د خپله موټر راشوه سوی دي، د دا مثلاً د لمانځه په خاطر دغه وخت کښې دي دا دوه رکاته فرض وکړي، هغه سنت دې پرېږدي. که تلوار وو، که تعجل وو، که ضرورت وو، په دغسې تلوار کښې دا پرېښوول د سنتو، دا هم سنت بله کېږي. بیا نو تنها و تنها هغه فرض وکړي دوه رکاته، یا د ماښام درې رکاته فرض دا وکړي، بیا نو ځې روانېږي، دا سنت پرېږدي. لیکن حضراتو، یو دغه سنت د سهار هغه ډېر مؤکد دي، بلکې ډېر اوکد دي. حدیث مقدس کښې راځي، وایي دغه سنت د سهار وایي دا تاسې مه پرېږدئ، و ان طردتکم الخیل او کما قال صلی الله علیه وسلم، یعنی چې د دشمن آثار په تاسې کښې خېژي، یعنی په دغه حالت کښې لا هم دا د سهار سنت دا مه پرېږدئ، دا مؤکد دي. نو په سفر کښې هم مه پرېږدئ. هغه حدیث مقدس چې دا د دشمن آسان کېږي په مجاهدینو کښې، دوی دې دغه څوک کوي دا سنت، دا کنایي دغه اهتمام بېشان څخه ده. کنې حضراتو، په وخت کښې د عین جنګ چې جنګ شروع وي، هغه فرضي لمونځ هم پاتې کېږي. د رسول خدا علیه السلام مبارک سه په غزوې خندق کښې یو لمونځ پاتې سوی د مازګر تنها، بل وخت بیا د مازګر و د ماښام و د ماشوم درې سره لمونځونه قضا شوي دي. نو که په عینن جهاد کردن کړي، یا چې د کافر سره مشت ګرېوانې، که دلته لمونځ روا وای، نو رسول خدا علیه السلام به کړی وای. دغه چې د سهار سنت تاسې مه پرېږدئ، که ویاست یې که څنګه دشمن آسان په تاسې کښېږي، معنا دا که ضرورت وي لا هم دا سنت تاسې وکړئ. عین جهاد نه دی مراد، والسلام.